mom yalla tabaaraku wa ta'ala ndax lepp lu am rek ci katanam ak ndogalam ak man manam ak katanam mom yalla tabaaraku wa ta'ala lolou ci mom la amé amuñu won katan amuñu won man man indi wat ci suñu bop togaat sen kanam comme niñ ko defé won daw yalla tabaaraku wa ta'ala mo lu dimbali inshallah mbokk yi yeen suñu papa yi nga xamné yeen nañ fi fekk yeen suñu mbokk julit yi ñu fi fekk amana waxtaan bi du yag ci juroom ben mbir rek lañ koy def yo xamne diine mom mo ñukoy moytandikulo ñukoy fateli suñu bop di len ko fateli yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa ne juroom ben yi ko moytu rek duggu aljanna kon ma ngi ñaan mbokk yi juroom ben yoy luñu yakamti yakamti ñu tok ñu deglu suñu waxon nangam bi wala juroom yi wala li ku ko mën doto ñak dépasse daga na ñun ñep dinañ ko jema mën dinañ ko jema jang wala ñu jëm ko wëri lélé ma wax xalé Dakar Allah yowmal khiyam ben sénégalais du am lay ci kanamu yalla ngir xawma sama diiné ndax tay alal jaral na len ngeen jël ay gaal dugg ci di dem di dé ci geej bi bañu len di japp ngeen di bañ di fippu ñu ngeen dem sax ba ngeen yegg ñu japp len indi waat len ngeen jëlat gaal yi déllu waat pour lan la lool pour am xam xam pour xam l'islam la pour xam yalla pour xam yonent pour jang alquran pour lan la pour alalu aduna léna sa nga dégg ku né alal bu bari rek wala bammel bu sori léna nga dégg ku wax lolu alal bu bari wala bammel bu sori Allahu akbar lolu yeb nak lan mako waral moy shaytan yalla dafa teural aduna wacc julit mu né julit ni la bëgg nga jaar shaytané mu ñew jor ci yoon bi mu né julit bi fi yalla bëgg mu jaar du fa jaar kon ci teunk ci tomb yu gatt yoy ñu bëgg fatali suñu bop diko fatali mbokk julit yi bu ci ñeek moy ashirk te moy tan dik moy bokalé yalla yalla bëggul ko ko bokalé inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yalla neena bëgguma kuma bokalé bëgguma kuma dendalé ak lenn lu nek ci kaw souf lu nek mën na ko balé bam dess bokalé ñu laj yu nabi sallallahu alayhi wasallam lan moy bokalé ya rasulullah ma huwa shirk mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga dendalé yalla ak kenn te yalla mo la bind yalla sant la nga bañ nit sant la nga def yalla téré la nga baña bayyi nit téré la nga bayyi su boba bokale bokale yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam mo ñuko don firil mu ne nu mu mel ci graw bu mu graw ak yaq bu mu yaq jëf yaronte mu ne ma ngi len koy moy te ndikul won ndax da fay yaq jëf fay yaq jaamu yalla yaronte bi mu ne mi ngi melne ku don lek gerté nga lek ba gemuñ gi fess nga duggal ci benn bu neub gete gog nga lek ba gemmi ngi fess nga duggal ci benn bu neub dang koy won wala da nga yabbi bu ta nga yabbi ko pourtant benn nga duggal benn bu neub téméré gete yu bax mu ngi fofu mais benn bu neub nga duggal bu ta nga yabbi ko parce que yak na li nga lek non la bokale mel da ngay xey di jaamu yalla depuis fajar ba ngay teud ci sa kawlal nga bokale li nga ligeyon ci suba yeb ak guddigi yakuna motax bokale yi baxul graw bu mu graw nak yonent bi neena euleug yalla da ci wote tribunal lu yalla di wote tribunal ku tolna yalla mu bindu ñu nek suñu borom ba pare mu ñuy wo tribunal euleug lan lañ def ba mu ñuy wo tribunal yonent bi ne ana wal ins wal jinn fi naba'in azim limaza mun akhluqu wa yu'badu ghayri wa arzuqu wa yuskaru siwaya ëlëk yonent bi neena yalla day indi nit ñi tribunal ci kanamam doomu adama buñu démé ak yalla tribunal ana avocat yi kan moy nek avocat kan mo ñuy solal robe bu noir mu taxaw ci kanamu yalla muy défendre jam ñi kan yonent bi dafa tiit duko yalla waxe lol ci hadithul kursi yonent bi ne lan mo waral tribunal bobu yalla mune akhluqu wa yuqbadu ghayri man yalla ma bindu ñu jaamu kenen man yalla ma wërsegele ñu sant kenen lol leerna yalla mo bindu minde fi kan mo ñu bindu yalla kan mo ñuy wërsegal yalla ndox bi di wacc ñaata fan mu ngi taw ndax xam ngeen ñaata fan mu ngi taw zigachar waxuma yeneen dekk yi de fi rek ñaata fan mu ngi taw zigachar ñaata fan mën ngeen ko nat waxuma taw bo mu taw fan yeb taw bu mu taw tay suba ak legui su iliman bëggon tedd malaka bi indi facture mu ne iliman da ngay fay facture ndox bi am est ce que iliman dilako fay bal nañ baye iliman nañ dem ci ablaye wat dem ci president mom mo ëpp doole imam lu mu taw senegal yeb ba nawet bi jeex ñu ne da ngay fay facture ndox bi pourtant wa sde wona ne sen ndox bu yéré da ngay fay xam nga lu tax parce que ñom amuñu yalla nak mo am walillahi khazainus samawati wal ard khazaina yalla ne magasin man mako mom ma mom taw bi ma mom dundu bi ma mom ngelawli ma mom jant bi ma mom yalla limu mom yeb du jeex lutax parce que ay magasin la yor walillahi khazainus samawati wal ard yalla lumu yor du jeex ay magasin la waye do mo adam lumu yor rek nga gis mu commencer jeex ay quelques jours mu jeex xolal ñaata jeun la nit ñi lek jeun di ngeen lek jeun fi wax ngeen koy lek parce que mëng ngeen gis ñu né jeun jeex na fi parce que yalla moko yor walillahi khazainus samawati wal ard xolal tabaski tabaski ñaata xar ngeen di ray fi waxuma fi de senegal ñaata xar lañuy ray mali ñaata xar lañuy ray guiné ñaata xar lañuy ray gambie ñaata xar lañuy ray aduna bi ñaata xar lañuy ray est ce que xar yi day jeex parce que walillahi khazainus samawati wal ard yalla mo yor magasin yi yalla lum yor du jeex doomu adama lum yor mom moy jeex yalla lum yor du jeex xolal taw bu mu taw depuis sobu legi mu ngi taw te ba guddi day taw ginnaw suba fi ba nawet bi di jeex day taw kan mo yor ndox bobu yalla moko yor walillahi khazainus samawati legi nak yalla def lolou ba pare doomu adama bayyi yalla mu dem top kenen doomu adama wolé mu sante yalla ci taw bi mu taw ci ngelaw bi yalla diko xéewalal ci dégg bi muy dégg ci gis bi muy gis ci noy bi muy noy ci dox bi muy dox wolé doomu adama mu sante yalla doomu adama mu sante kenen yalla mu ne ëlëk suba il faut nga taxaw sama kalam ma laaj la lutax man yalla ma def la li ba bari nga dem nga sante kenen ma yalla mu bind la nga dem nga baye ma nga bañ ma jaam wara bokale baax bokale graw bu mu graw yalla tabaraka wa taala joxogn muhammad julidi kan mo gëna mag ci ñom julidi kan mo ci gëna mag muhammad yalla joxogn muhammad mu ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin ayo muhammad so bokale won sa jaamu yalla yeb day bok day perte te yow di nga bok ci ñu perte muhammad la yalla wax de la in ashrakta ta bobu fu mbok kan la ko yalla di joxogn muhammad muné ko la yahbatanna amaluk nunu tawkid lamul qasam suma lakun la takunanna min al khasirin apre di nga bok ci ñu perte kon bokale nuñu wara def dañ ko wara moy tandiko yent bi da doon ñaan yalla yalla musul ko ci bokale bu mu yek ak bu mu yegul bokale yamul fofu yent bi di ñu won nu mel muné ashirku akhfa min dabibin namla bokale mu ngi melni mbelantan bu ñuul muy dox ci xeer bu ñuul ci lendeemu guddii ñu neena la nga xol ndax di nga gis tanki est ce que di nga ko gis donte bi neena non la bokale mel te tay bokale dafa yomb di nga gis nit di wat ci nit bokale la yalla rek mo am droit wat ci mbindef am ma mbindef amul droit wat ci kudul yalla yalla bu ko nexe mu ne wal as bu ko nexe mu ne wal fajr bu ko nexe mu ne wa shams bu ko nexe mu ne bu ko nexe mu ne bu ko nexe mu ne bu ko nexé mu né lu ko nex mu wat amma doomu adama amul droit wat ci kudul yalla yalla rek man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kala yonent bi xon lolu umar umar mo giñol ci yonent bi yonent ko ajalta lillahi niddan ya umar soy wat watal ci yalla te nopi yonent bi ne man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa kafar kep ku wat ci kudul yalla bokale nga yefer nga kon mbok yi mangi soñu sama bok mangi len di soñu nañu moytandiku bokale dafa sew lendem buñu bare bare duñ ko gis dafa yak jaamu yalla su nexé yalla ak yow bokale la ginaaw ba wat neké bokale ngay wax nga ni su neex suba dina la sess bu nexé yalla ak samba bokale nga lutax ndax kenn amul ciobare wu kudul yalla yalla rek lay neex dara am fim nek ni ci ñun na am kumu neex tawbi taxaw na am kumu neex mu ne yalla mo indi guddis damay dindi gudd bi dégager ma dégager ko fi may indi jant bi leg leg na am kumu neex kenn mu nuko na am kumu neex mu ne yalla suma bu inde jant bi dama ko fi dindi ma indi guddi jangeni suwaru namrud kërok ba ibrahim ne rabbi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ibrahim mu ne yalla sama borom moy dundal moy ray namrud mu ne man tam damay dundal damay ray mu japp ñaari nit mu rend kenn ki mu bal kenn ki mu ne xol ki ray nako ki dundal nako ibrahim mu ne ko sama borom moy jele jant bi penku yub ko saw bu ko inde delusi ubuhita alladhi kafar kon yalla mom mom mom lolou yalla lu mom kenn waruko xeccu ak mom dañ ko ko wara baye yalla moy dundal da moy dundal ko dul yalla yalla moy ray yalla moy febaral yalla moy joxe wërseuk yalla tabaarak wa ta'ala moy joxe am am am am ci loxo yalla la nek so waxe da ngay am tay di te yalla waxul do am do am su yalla ne da ngay febar bu aduna bi yop andon ñew da ngay febar da ngay febar su la yalla wërale mu guddal sa fan su nit ñi ne da ngay dé do dé da ngay dund mo rayen say do doom adamay bokku na ci seen ñak yeg yeg suñu lené nit nit déné rek loy ñëk wax xara dafa febar pourtant jangu ñu fenn yalla mu ne ko febar moy dé est ce am na fuñ ko jang wala ñu né diw dafa dé ñu xara dafa magget manam fan la jang yalla mu ne xalé du dé Allah abadan sunanullah moy da ngeen di dund da ngeen di dé da ngeen di wër da ngeen di febar da ngeen di am da ngeen di ñak lolu moy sunanullah legi nak sunan yoyu fo nga nanguko lu ñew ci yow nga nangu kon yalla tabaaraku ta'ala moy dundal lolu nit diko wara gëm yalla moy ray doom adam du ray ken doom adam mëno ray ken yalla moy dundalaté yalla moy ray hatta bo jëlone pistolet nga tiré ko nit bu yaakar na yow ya ko ray dé qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra yalla mo dogal lolou ci ki mana dem ci yow la jaar mais reyo ko yalla moko ray fuñu gëm lolou so amé tawhid bobu nak doto ragal kudul yalla dara dotul tiital dara dotul japp amna borom xam xam bu mag ndaysan dafa and ak xalé ci bir gal gal gi daan ku nekk di ut fo la nga am mom ñu gis ko mu ngi tok ci kaw bant bi mu ngi japp mi ngi japp selmu raxas loxoy raxas tanki massa bob bi defar nopp bi raxas tanki yalla def ñu sevé len ñu genné ko nit ñi ñu ne ko yow est ce que yow normal nga mu ne lan la ñi ne gal bi mu ngi daanu ñepp ñu ngi la nga am pour bëgg rëcc yow nga tok di japp mu ne uridu an alqa Allah wa ana tahir uridu an alqa Allah wa ana tahir wa ana ala alwudu mu ne ah du dañ doon waja de ñu ne waw mu ne dama bëggoon bu may dé dem ci yalla fekk ma ngi lap ma ngi set ma ngi and ak ñak ko la nit ñi fi seen xel dem ak xelam fu mu dem keneen ki gayne lañ ko bolel bu ñu ubbe gane gayne gi song ko ñu defa ne gayne bi da koy lek gayne gi tok diko mar di mar yaram bi mom mu ngi tok bu gayne gi maré ba sonu dal ci tok ci waram bur bi mu ne non non ki il faut ñu genné ko ma poser ko question buñ ko genné bur bi mu ne ko yow bi gayne gi di ñew tito gayne gi bu la don mar ban problème nga am mu ne sama problème mo don ndax yuut yi laap na ba ma mëna julli yuti ganda yi gayne bi yut bi don genn ci gemmi mo ne sama problème mo don ndax yut bi lab na bama meuna julli est ko ko ragal na ko dul yalla julli day ragal yalla julli day moytu bokale ñaarel lu mu wara moy tan ko mom julit moy atasakhatu min qada'illahi wa qadrihi wa adam rida ju defa ra moy tan ko di mer ci ndogalu yalla lu yalla dogal dang ko wara nangu dafa bok ci arkanul iman moy al imanu bil qadar khairihi wa sharrihi sulu neex amé nga wax alhamdullilah alhamdullilah lu nakari su amé nga wax alhamdullilah yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñaari ñaan la yoron ñaari ñaan su nexé mune alhamdullilah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat su nakara amé mune alhamdullilah alladhi ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal su nexé mune alhamdulillah su naqare mune alhamdulillah julit lon lay mel mais gis ngeen tay pass passu tay tay su nexé luñuy wax alhamdulillah nit ñi la wax seen pass pass tay bu nexé luñuy wax na yaayam moko liggéey wala ñu ne waji diplôme moko may wala ñu ne katanam moko may wala ñu ne kër kërëm moko may diw dafa ñëmé yëngëtu motax mo am luma am dafa ñëmé yëngëtu yëngëtu mayewul dara diplôme mayul dara xam xam mayul dara yaay bu liggéey mayul dara papa bu liggéey mayul dara kan moy maye yalla tabarak wa taala motax alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat yoonte bi loolu doon wax wa inshallah barakallahu fik mune lum wax na ngeen ko wax su ngeen dege kuy note lum wax na ngeen ko wax so re Allahu akbar Allahu akbar ngeen wax Allahu akbar Allahu akbar ndank so re ashhadu an la ilaha illa Allah ngeen wax ashhadu an la ilaha illa Allah so re ashhadu anna Muhammad rasulullah ngeen wax ashhadu anna Muhammad rasulullah so re hayya ala al fala da ngay wax la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah xam ngeen baat bobu problème la tay senegal baat bobu la hawla wala quwwata illa billah problème la xam ngeen lu amu nek problème moy nit ñi mënu ñu ko wax la hawla wala quwwata illa billah nit ñi li ñu wax astaghfirullah nit ñi mënu ñu ko wax subhanallah la ilaha illa Allah ak assalamu alaykum ñenti baadi wala juroom ñu bari mënu ñu ko wax la hawla wala quwwata illa billah nit su waxe hayya ala salat kuy nodd su waxe hayya ala salat nit ñi loolu lañu wara wax xam ngeen loolu muy tekki moy man awma pexé awma kattan buma démé jakka ba yalla moko mën moma yobbu benen moy la hawla wala quwwata illa billah kenn gis accident diko wax gis ku gis accident mu ne la quwwata illa la quwwata la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah so gisee lu neex nga koy wax lu neex du so gisee musiba ñun suñu gisee musiba lañuy wax la hawla wala quwwata illa billah tek so gisee lu baax nga ko wara wax parce que da nga ñew jakk kan mo la indi timis buñ doon julli sank juma bi gis ngeen numu reey ñaka sappi mo fi nek ana julli di est ce que dekk bi amul julli lan motax ñoo ñu ñewuñu yow lan mo la indi sa doole sa xaaliss sa kartan da mo la indi yalla mo la indi mo da nga wax la hawla wala quwwata man awma pexé awma kartan buma démé yalla moma indi so dege ñu hayya ala salaam lol ngay wax su waji waxe encore hayya ala al fala lolou ngay wax la hawla wala quwwata illa billah su waxe allahu akbar nga wax allahu akbar ndank yi ma wax yeb nak ndank nga koy wax su waxe allahu akbar nga wax allahu akbar su no day banodi bi jeex nga wax allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima atti muhammadan al-wasilata wal fadila wa wasu maqaman mahmudan alladhi wa'ad nga wax li yawm al-qiyam yonent bi neena bo wala duggu safara man ma lay jël ma duggal al-janna tan la wax mune ku wax li halaltu lahu shafa'ati yawm al-qiyama halaltu lahu shafa'ati yawm al-qiyama ku wax lol rek amna assurance euleuk yawm al-qiyam man yonent bi ma lay gar ma lay ram ma lay duggal al-janna la mo tax ñu julli fi lu tax ñu ñoo julli du bëgg duggu aljana lu tax ñuy wor du bëgg duggu aljana yonent bi neena ku deg ku nodd nga wax li ba faré yowmal qiyam man ma lay ram ma duggal aljana suñ waxon li ku ko wax chaque jour di nga fek 5000 sa poste chaque nodd buñu waxé suba boko waxé bo neeni ba faré nga gis 5000 bu ñëwé tisbar boko waxé di nga gi fek 5000 takusan kon journée bi ñaata nga yam 25000 25000 ngam semaine bi ñaar ngam 30000 ngam fajar bay ñaar ñaar 50000 semaine bi lo yam semaine bi 350000 wer bi ci at bi wa legui na xolal aljanna ak lolu ñu wax yeb lan mo upp wallahi yonent bi indil nañu lepp yonent bi indil nañu lepp ñun ño xamul lepp yonent bi indi nako ndaysan ibrahim bin adham ben yahud dafa yor xaj mu romb ibrahim bin adham muy laaj ibrahim bin adham mu ne ko sama genu xaj bi ak sa sikkim bi lan mo gëna set ha sama xaj bi genu xaj bi ak sa sikkim bi lan mo gëna set ibrahim comme julit la ku yaru la muneko fa in kana lihiyati min aljanna fa huwa tahir wa in kana min an-nar fa zanbul karbi athhar no veke sama sikim bi yalla daf ma dekk ma dugg safara kon genu xaj bi mo geun sama sikim bi bu fekke nak euleug yalla daf ma duggal safara ma duggal aljanna kon sama gen gi mo geuna la xolal lan moy sen djublu way ñom moy duggu aljanna kesse duggu aljanna ndaysan lan la yahud bi def mu ne tek ko ci ak ne deug deug li moy jikko julit suñ ko laaje dara du mer xol lim ko laaj genu xaj ak sa sikim nga fek kilifa diine bu tok nga ne ko sama genu xaj ak sa sikim bi lu gëna set te ñun ko defon suñu kilifa diine yi nga ñew ba ci sal bi nga fek mu tok nga yor sa xaj nga ne ko sama genu xaj ak sa sikim bi lu gëna set motax suñu diiné lu ñu jangal ak ñu lu ñuy dund sefe de kon ci tombe yoy ñu doon wax sank ñu wara moy tandiku bokalé ñaarël bi moy di mer ci lu yalla dogal nangu rek Omar yonent bi da ko Omar ndax gëm ngeen yalla amuminuna antum Omar mu ne nam yonent bi ne Omar fama alamatu imanikum li woné ne yeen gëm ngeen yalla Omar mu ne narda bil qada wa naskuru fil raha wa nasbiru alal bala lu yalla def ñun dañuy nangu fim nek ni taw bi muy taw kuy julit lan la ci def e contane ku gëmul yalla nak lu muy wax ce ce soir bi yakuna war won taw programme bu ma amon tay commencé di wax sama ngent bi tay sama rencontre bi tay no ku gëmo yalla narda bil qada lu yalla def da ngay nangu mo tay yalla di wax alhamdulillah ala kulli hal waye benen bi moy nashkuru fir raha mbok yi nit bu amé xewal day sante yalla xewal nit su ko amé bu sante ken santal yalla wa amma bi ni'mati rabbika fadis i'lamu i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiya te yalla mun la in shakartum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen ma sante nit sax su lay may bis mu nek ngay wax jerejeuf day yok rek wala waye bu lay may su la joxe rek nga duwal nopp xol feuf da lan ki wax man yalla tabaaraku wa ta'ala nak wessuna fofu ci doomu adam kon ñettel tomb moy al wuqu'u fil mazalim nañ moy tandiku togn baaxul julit dafa rom moy tandiku togn tay aduna bi dafa yaqku ba di ngay gis ku togn ko xamne dal man duma moromam dañ ma netali tay ci suba da naka xawma ndek dañ ma netali ben mbir mo xamne togn deug la ñu ne ben jigen dañ ko yobbu ci leul yi ñu ne dem la ñu yobbu ko door ko daf ko yar mu neen filmi ko ñuy jaay cassette bi ci bir ci grand sort ñu ne ci leul yi lañ ko doon door ñu ne dem la ba pare ñu filmi ko ñu yef ko yaramu neen lu ko yaayam juré mak ñukoy jaay cassette nit ñi di ko jënd di dem seen kër di sétane di rétan cassette bobu ku ko jënd rek togn kan nga deuxième moy ñoñu togn nañ ko aduna bi nak tay nit ñi lañu nekk di togn kenn du wax wallahi kep kuy togn bo dajje ak yalla di nga am problème yalla tabaaraku ta'ala mune inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu man yalla ma len upp doole mais duma len togn parce que lutax mune man yalla dama aramal togn sama bop nga jekki jekki nga ni ki demb la rek ngeen ñew door lutax demb la xam ngeen islam kan la wax moy demb moy kuy jew nit ñi koku moy demb nit ak nit nit mënu lek nit nit amna ñu xam sax duñ lek ginaar am ñu xam duñ lek kinara amna ñu du lek jeun nit mas ngeen ko gis mu rendi morom nitam mu tok muy lek mu tok diko lak di lek lolu mënul nek il faut ñu delo suñu xel pass pass yoy ñu gindi ko ci suñu biir togn baxul ala neena wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun togn kat yi fuñu dugg suba dina len genné indi len ci sama kanam jiger len la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran fa zulmu borom xam xam neena bu len togn nga togn nit nga dem teud sa keur ngay nelaw mo musu jot ci kanam yalla mu ngi ñaan yalla muy wax ya rab yow ya ngi nelaw du bax tombe yi mu ngi deñ waye fu may jexale moy suñu juma bi duma wax seen juma de kon damay jënde sama bop damay wax suñu juma bi bokki est ce que palais dina seen palais mu ngi seen keur gouverneur mu ngi seen keur gouverneur magi sen keur gouverneur dina sen keur préfet dina sen ha keur premier ministre dina sen dina jakk bi magi sen ken ma ton ana julli bi dañu don julli ben juma bi 68 lañ ko sa wax 68 ñu tek premier juma bi baña 68 dakar 68 lañ tek père Abdul Aziz Sy Dabar Mali moko taw mo tegon premier père juma bi baña paré 68 bala 2000 juma bi baña paré ben bis ñu julli rek ben def ñew bu mu déssé 3 minutes iliman ñew juma bi mo upp bi wallahi mo upp bi gis ngeen koñ yi mur bi ni lu wër juma bi yaatu way juma bobu ci bir non la dol juma bi geejaway la nek baña paré ñu julli bu mu déssé 3 minutes rek ben def ñew mu jog taxaw mune inna alhamdulillah ñepp ñu ne ni wa nahmaduhu wa nasta'inu mu jang khutbatul hajj bam jeex mune yeen du ngeen ay julit ngeen nek fi nan da ngeen di julit bu ngeen nekkon julit 68 ba legi juma bi du pare mune kenn ku nek julit ci yeen bu inde ben birik juma bi pare seen keur yeb tabax ngeen ko juma bi moko fi jitu 68 juma yeb tabax dekk bi yeb nek na etage juma yalla bi mu ngi ni من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفركم جميعا بالله الذي لا بالله لا أعلم والله دف نيني نيني ني كو نيك موني وا كي دف لا ولا دف كي دف لا ولا دف كي اسكو يالا يونيو ايان فو والله العظيم بيسو اجوما دفا باي بام ديس 3 مينيم نيو وا نين تاميت لي خانا في ني كو نيك بو يندي وون بن 5 جمعه بي دودول سانيت في كو نيك بو يندي وون بن 5 ñu yoni ñu wa maso ñu yek ci kaw juma bi dootul sen bokk neegu yalla warul sen de yalla fi mo gëna mag ci kaw suuf wa anal masajid liman wa anal masajid li imam imam ya mom juma wa anal masajid lillah est ce que ñu sunu neeg mu ngi sen kan fi neegam mu ngi sen sa neeg doon sen legi ba nga yeglo minise bi ci kaw alayhi salli fi amul ay maso fi amul ay minisé yu mune yek fi suba inna lillahi wa inna ilayhi partout juma bi jam juma bi mu ngi sen partout te juma bi xamna ni luko wara defal mudu sax 50000 ñu yek ci kaw ñu defalat 5 yi ba mu rafet ñu peintirat ko hein la ilaha illallah war nañ sétat suñu bop dé war nañ xolaat suñu bop ñu gor gorlu ñu poñé ay nit dañuy dem ñu poñé ay nit amna ño xamni fi xam nga lu ñuy financer sabar ñi kankurang ñi ay musiba la ñuy financer dañuy ñu poñé len fal force juma bi mi ngi ni juma yalla dañ ko war defar duñu genn sa salle bi lu nga joxé dañuy joxé financer ba wa ay nawetan xolal nawetan bi di financer ay nawetan di financer ay ku kenn xamul ñu bayyi neegu yalla bi xamul tax parce que nit ñi ñew ñu leele indi leen xaaliss yalla bi ñu def ko ci neegu yalla bi ku ko ci baña def yowmal khiyam yalla dina la juger il faut ñu gorgu ah 60 millions beure yeen beure bi xamul leen ci dara sax parce que beure bi Dakar la nek ñun ño nek fofu ñun ño xam musibe bi beure bi di indi Dakar kenn jangatul ñep ñu ngi entraîner dem geej dina fondé di yëkëti wéñ xalé bo gis bayinañ kay jang ñep bayinañ ñu ngi geej ku nekk mu ngi entraîner ko gis ni la toll da ngay dajé kenn sax ko xamné yéna den doon suba jakk ngon doto ko xamé ndax ngand na ci di ngoy deugënde bi ngand na billahi dox ma len dé nan yalla dimbali assalamu alaykum wa rahmatullah man la question la waaw da nga né yalla moy réy té fi da nga né yalla moy réy té dëgg na ñu ay nit ñu na diw jëng fi nit di mu ah allah wa yalla né nit na ngeen fi ci ba para ko dé day fof man ko tan ko nak ak gis ngeen ki lu mu wax ni da ngay dëgg ñu né diw na fi ci nit jil da na ruuhu nit diw soppi na nit ki fi diw def na li diw def na li lolou yeb ay soob la yalla tabaaraku ta'ala moy def lepp na len jox ben misal bu gatt ma ngi ñu ngi ak ci bi fini ci sunu portable dafa am ben serigne Dakar mu mere ben borom mu mere ken fu ko mere wo ben wayam bu mat bu xaba la mu ne ko dama bu nga ray diw na la jox 2 millions 1 million baangi ni bu dée ma jox la benen million koku amna lu muy def rek su ko defé seytane ñew ci mbiram koku dée mu daldi bind lu muy bind mu def ko ci ron lalam mu def ko ci keul bi mu teud mu nalam mu def lool ba guddi bi xaj mu benn ponkal wacc ci bir ndigam ñu ne ko fi zaj ne ko nañ dem ñu dem ba bir geej mu duggal ko ci bir geej bi nekk ko def ko ni nekk ne ko ni ba mu son ne ko di nga bàyyi li ngay liggéey wala doo ko bàyyi mu ne wallahi dinaa ko bàyyi dootuma ko def mu ne ñaareel yoon nag dootuma ñëwaat su ma ñëwee deuxième su ma la duggalee fii dootoo génn waaw xam nga daal di koy bàyyi kooku fu mu doon nelaw mu tiit mu yeewu bu mu yeewoo mu jaaxle mu ne nii lu mu dencoon gisatu ko gisul këll bi gisul këyit bi te defoon na ko ba pare bu yeewoo fajar mu ne dem seeti foofu waa ji dugaloon ko ci biir géej bi muy dem ci yoon bi mu daje xale yi doon yalwaan ñu ngi fër këll bi di ko indi këll bi mu ngi daje xale yi ñu ngi koy indi mu dem ci kum doon wax di ko liggéey bi pour mu dee mu ne ko baal ma ax ndax yow mii dañ maa joxoon 2 millions pour ma rey la mais 1 million lañ ma jot a jox ma lay jéemaat liggéey rek am benn ponkal bu ma jàpp dugal ma biir géej mu ne naa la bàyyi gis nga fii xam nga lu tax julli di looleen def rek seytaane ñëw dal ko parce que pas-pas bi moo dëgërul ci yàlla am na koo xam ne sunu koñ waa ji da ko ne yow man ak yow bu suba ginnaaw suba kooku bu mu tëddee guddi yeewul dafa dee am na ñoo xam ne kenn du leen wax loolu parce que lu tax Ibrahima keroog bañ ko jàppee dugal ko ci safara safara day lakkaate wala du lakkaate est ce que lakk na lakkul tax lakkul Youssouf bu ñu ko saanee ci teen est ce que dee na Moussa bu mu duggee ci biir géej est ce que lam na xam nga Moussa bu muy dugg géej lu mu wax inna maai rabbi Ibrahima bu ñu koy saanee ci biir safara bi xam nga lu mu wax Jibril bu mu ko ne loo bëgg ma ñëw fay safara bi mu ne inna maai rabbi gis nga julit bu àndee ak yàlla lépp luñ la def du la laal mais bu àndul ak yàlla nag seytaane yi ñooy ñëw indi mbir mi dal ko sa kaw su ko defee ñeneen ñi daal di tiit wallahi bu ñu àndee ak yàlla ku doon daaneel asamaan bi sax yow doo tiit lan moo taxoon yonent yi kenn mënu leen def loola yonent yi ñu ëpp noonu ci kaw suuf Mohamed su fekkoon ne gars yi mën nañu yóbbu fitam ñu yóbbu ko wala lu tax yóbbu yëkkër yóbbuñu fit Mohamed lu tax rayuñu ko ba mission bi jeexul sahaaba yi lu tax rayuñu leen seen mission jeexul julli day am pas-pas ci yàlla pas-pas yi ñoo des a wér pas-pas bi moo tilim suñ ko fóotee ba mu set xam nga loy wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel daradul alal bu fekke ne lolou amna li ñu ñu indil ni lan lañuy jëriñ lan la qur'an gëre bi faq di jëriñ qur'an gëre bi nas lan lay jëriñ ayatul kursi lan lay jëriñ lan mo tax ñu jox ñuko yaronte bi lan la wax ci ayatul kursi parce ñoo dessa set il faut ñu fotaat ko lo motax ñu japp nit ñu ne ki dem la ki nit yobuna fitam ki def na sangam ki def na li waxtu wi mo de mo jot ni te dañ wara julligé sino lolou mën nañ ci wax lu béré béré béré béré béré inshallah barakallahu fi wa suba inshallah jere jere allahumma salli ala muhammadin اللهم صل على محمد